You wanted me to speak something in Hindi? Continue. Continue. Krishna Katha. Krishna Katha. Do prakar ki Krishna Katha hai. Ek hai Krishnasya Katha. Krishna jo swayam kehte hain, visheshkar Bhagavad Gita, wo ek prakar ki Krishna Katha hai. और दूसरी है कृष्ण विषयक कथा, जो अन्य लोग बोलते हैं जो कृष्ण के बारे में है, जो जिसका विषय है कृष्ण. तो विशेषकर श्रीमद् भागवत में व्यासदेव, शुकदेव, नारद और प्रहलाद महाराज और बहुत भक्त कृष्ण के बारे में कहते हैं. तो भगवद गीता उसमें प्रारंभिक ज्ञान है कृष्ण के बारे में, और वो भी इतना सरल नहीं है समझने के लिए, क्योंकि विषय उत्तम है राजा विद्या, राजा गुह्य सर्वोत्तम विषय है. और पवित्रम पवित्रम परमम, परम पवित्र विषय है. तो जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है, तब तक कृष्ण तत्व ज्ञान समझना कठिन होगा. तो कैसे मन शुद्ध होगा? कृष्ण कथा सुनने से. कृष्ण कथा सुनने से, कृष्ण नाम कीर्तन करने से मन शुद्ध हो जाए. चेतो दर्पण मार्जनम, कृष्ण कीर्तन का प्रथम असर है कि वो चित्त जो अभी काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य से दूषित है साफ हो जाते है. चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त दर्पण शीश जैसे है और उसमें प्रतिबिंब होना चाहिए कृष्ण. सदैव चित्त में, हृदय में कृष्ण का दर्शन करना चाहिए. जिनके हृदय शुद्ध है वे सदैव प्रेम नेत्र से भगवान कृष्ण का दर्शन करते. प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है न संत सदैव हृदयेशु विलोकयन्ति. जिनके अंकों में प्रेमंजन है, एक ये एक क्या बात है, उपमा है. जिनके नेत्रों में प्रेम है तो सदैव हृदय में कृष्ण का दर्शन करते हैं. और बाहर भी वही नृसिंह हो, हृदय नृसिंह हो, सर्वत्र भगवान है. तो जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य का आशा अधिक होते, तो उनका हृदय में कृष्ण का दर्शन नहीं होता. तो हरि नाम करने से, साधु संग करने से, कृष्ण कथा सुनने से, तो चित्त दर्पण वो हृदय साफ हो जाता है और पवित्र हृदय में कृष्ण का दर्शन होता है. तो दो प्रकार की कृष्ण कथा है, कृष्णस्य कथा भगवद गीता वो सबसे प्रसिद्ध है. कृष्ण की कथा में भगवद गीता सबसे प्रसिद्ध है. श्रीमद् भागवत में एक और कृष्णस्य गीता है, उद्धव गीता, जो भगवान कृष्ण उद्धव को बोले. भगवद गीता सब जानते हैं, तो वो क्या है? वो ज्ञान जो भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रदान किया है. तो एक ही ज्ञान है श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध में, जो भगवान कृष्ण उनके एक और प्रिय भक्त उद्धव को बताए। परंतु उद्धव गीता में एक ही ज्ञान होते हुए भी और थोड़ा विस्तार रूप में है। कुरुक्षेत्र में समय तो ज्यादा नहीं था, तो युद्ध होने वाला था, तो कम समय में भगवान कृष्ण उस सब ज्ञान का सारांश बोले। ज्ञानम थे हम सभी ज्ञानम इदं वक्षाम यशेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयो यद् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि अभी मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान, अर्थात ज्ञान जो इस भौतिक स्थिति के बारे में है और विज्ञान आध्यात्मिक स्थिति के बारे में, दोनों में अभी तुमको बताऊंगा, जिसका सुनने से समझने से और कुछ भी ज्ञान अवशेष और कुछ भी बाकी नहीं होगा। मतलब पूरा ज्ञान मैं कहता हूं संक्षेप में, तो और थोड़ा विस्तार रूप में उद्धव गीता में श्री कृष्ण उद्धव को बोले। तो ये उद्धव गीता बहुत महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भागवत के तत्वों का और भी साक्षात्कार करने के लिए ये उद्धव गीता का अध्ययन करना, उससे हम और बहुत भी समझ सकते हैं भगवद गीता के बारे में। तो भगवद गीता का सारांश क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवत श्रीमद् भागवत में वो सब कथा जो कृष्ण गीता में कहते हैं उसका सारांश है सूत्र के रूप में श्रीमद् भागवत में। कृष्णस्तु भगवान स्वयं मतःपरोक्तराम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, अहम् सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रभाते, अहम ही सर्व यज्ञानं भुक्ता चा प्रभुरेव च। श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान है और जीव का धर्म है स्वीकार करना कि मैं जीव हूं, अनु बहुत ही तुच्छ हूं और मेरा वास्तव कर्तव्य है श्री कृष्ण की सेवा करना। तो ये सब विषय विस्तार रूप, ये सब विषय का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। और श्रीमद् भागवत की सर्वोच्च कथा यही है कृष्ण लीला व्रज लीला, तो पहले सुनना चाहिए। तो कैसे इस भौतिक संसार दुखमय है, दुखालय अमशाश्वतम, कि हमारा कुछ वास्तव संबंध नहीं है इस भौतिक संसार के साथ। सब कुछ जो इस भौतिक संसार में है, सब कुछ का दो मुख्य लक्षण है दुखालय अमशाश्वतम। सब कुछ दुखमय है, सब कुछ क्षणिक है। तो वास्तव सनातन जगत है वैकुंठ जगत, जिसका सर्वोच्च कक्ष है श्री गोलोक धाम। तो वो गोलोक धाम कृष्ण का धाम के बारे में हम पता मिलते श्रीमद् भागवत में। तो पहले भगवद गीता यथारूप ये वाणी का श्रवण करने चाहिए और पाठ भी करने, दोनों भगवद गीता का पाठ करने चाहिए और भक्तों से सुनने चाहिए ये सब विषय। और उसके बाद श्रीमद् भागवत का पाठ और श्रवण करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवद गीता पढ़ने के पश्चात हम श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं और भगवद गीता को फेंकते हैं। और अभी मैं पढ़ चुकी हूँ, अभी मेरे लिए भगवद गीता पढ़ने का और जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। भगवद गीता वो ज्ञान जो भगवद गीता में है वो श्रीमद भागवत की वृत्ति है। तो बार बार भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। तो ऐसे कृष्ण कथा, भगवद गीता कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, ये सब सुनने में, बोलने में, चर्चा करने में, स्मरण करने में जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिसका फल होगा अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्यत्र संशय। जिससे निश्चित रूप से हम भगवान कृष्ण के पास जा सकेंगे। हरे कृष्ण।